Radio 1. Lara Rensen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws & Co. Het gedwongen opstappen van Mark Overmars bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag. En wat daar nu aan het einde van de dag over bekend is. En voor VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans zijn de Olympische Spelen niet alleen een sportfeest. Hij stuurt nu dagelijks een kritische tweet, een Twitterbericht over China de wereld in. Straks meer. Eerst het NOS-journaal door Rob Megens. Het OM zoekt nog 3 betrokkenen bij de zogenoemde vergisontvoering van afgelopen zomer in het Noord-Hollandse Krukius. Dat bleek vandaag voor de rechtbank. Bij de ontvoering begin augustus werd een man van 56 uit Hoofddorp klemgereden, uit zijn auto getrokken, een bus ingeduwd en meegenomen. Hij werd 5 dagen vastgehouden, waarna hij in Delft gewond uit een auto werd gezet en was door de daders voor iemand anders aangezien. De 6 verdachten die vastzitten weigeren iets te zeggen. Nou, zeker 3 verdachten wordt dus nog gezocht. De man die vorig jaar met een shovel op de auto van een persfotograaf inreed, moet 8 maanden de gevangenis in. De fotograaf en zijn vriendin zaten in Lunteren in hun auto om foto's te maken van een autobrand toen ze werden aangevallen door de man. Die duwde hun auto met een shovel op de kop de sloot in. Het stel bracht het relatief goed vanaf, maar volgens de rechter had het veel erger af kunnen lopen, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. De rechter zegt dat doodslag niet bewezen is. Wel dat de man zijn slachtoffers zwaar lichamelijk letsel heeft geprobeerd toe te brengen. Hij had ze invalide kunnen maken of erger nog. En daarom zegt de rechter moet de man 15 maanden de cel in, waarvan 7 voorwaardelijk. En omdat hij zijn emoties zo moeilijk de baas kan, moet hij ook behandeld worden. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM eist 17 jaar en 9 maanden celstraf tegen Roger P., de hoofdverdachte in de zaak van de martelkamer, die 1,5 jaar geleden werd gevonden in de buurt van Wouwse Plantage. P., met bijnaam Piet Costa, wordt door het Openbaar Ministerie gezien als leider van een criminele organisatie die als doel had gijzeling, afpersing, mishandeling en moord. Uit een tussenbalans van de politie blijkt dat er 5 aangiftes zijn gedaan na de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Ook zijn 20 meldingen binnengekomen over mogelijk strafbare feiten. Bij een explosie in Zoetermeer zijn 3 mensen gewond geraakt. 1 van hen is zwaar gewond. Waarschijnlijk was het een gasexplosie die ontstond bij werk aan een restaurant in aanbouw. Een kleine 30 gemeenten hebben geen of een slapende rekenkamer, dat meldt Nieuwsuur. Sinds 2006 moet de gemeente wettelijk een lokale rekenkamer hebben. Die kan de gemeenteraad helpen bij het controleren van het beleid van het college van burgemeester en wethouders. Zeker 10 gemeenten hebben geen geld gereserveerd voor een rekenkamer. 17 gemeenten hebben wel een rekenkamer, maar die deed geen onderzoek. De Vereniging van Rekenkamers vraagt de minister van Binnenlandse Zaken om in te grijpen. Fans van NEC en Vitesse krijgen nog 1 kans om te bewijzen dat de 2 clubs met toeschouwers tegen elkaar kunnen spelen zonder rellen of andere problemen. De komende Gelderse derby op 27 februari wordt zonder publiek gespeeld, maar als de fans zich rondom die wedstrijd gedragen, wordt gekeken of er in de toekomst weer uitsupporters bij wedstrijden tussen beide clubs mogelijk zijn. Op 17 oktober ontstonden er zware ongeregeldheden rond stadion De Goffert in Nijmegen na een wedstrijd. Dat willen de clubs niet nog eens meemaken, zegt NEC-directeur Wilco van Schaik. We hebben geen boekje waarin staat precies wat er moet gaan gebeuren. Maar als dat soort dingen zich weer laten zien, ja, dan heeft het weinig zin om ook weer het te gaan proberen met uitpubliek. Ik denk ook niet dat we dat moeten willen. Want uiteindelijk ja, doen we alles voor die 99% goedwillende supporters die dit niet allemaal willen. Ja, en die willen we ook een leuke wedstrijd geven. En ook een veilige wedstrijd in de afloop. Het weer nog zonnig en op de meeste plaatsen droog. Een graad of 8 is het. Komende nacht raakt het bewolkt. En morgen kan het overal van tijd tot tijd licht regenen. Met een stevige zuidwestenwind en temperaturen van 10 tot 12 graden is het morgen ronduit zacht. En de verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemiddag, hoe is het op de weg? Goedemiddag, Lara. Nou, het is de middag van de ongelukken. Bij elkaar staat er 100 kilometer file. Er kantelde een vrachtwagen op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp ging het mis. 8 kilometer file met 40 minuten vertraging daar, want er zijn 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Vanuit Den Helder kan je maar beter omrijden via de N99 en de A7. A12, Utrecht-Duitse grens, daar gaat het al wat beter, want de weg is weer vrij na een ongeluk bij Zevenaar. Maar nog wel 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Je vertraging is een uur op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 9 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En net binnen de N65 Tilburg-Den Bosch. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij afrit Haren. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging daar. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Krullemühlen Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op krullemühlen.nl. Waterrondharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterrondharder.com. Je kan weer live naar het Metropoolorkest. Lisa Meijvis, Tommy Christiaan en Remco Vrijdag hoor je met de mooiste liedjes van Toon Hermans. Tussen 5 en 20 februari bij jou in de buurt. Kijk op mo.nl voor kaarten. Geen kookaanslag meer? Waterrondharder.com. Maar €139. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn long-term value te creëren door de future van een supply chain te transformen en business models te reframen en zo nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Nu in Stadsmuseum Woerden aan de koe in de dubbeltentoonstelling Gekoesterd. Bekijk werk van Paulus Potter, Willem Maris en Dick Bruna. In de gratis pop-up zie je grappige koeiencollecties en beleef je de oude traditie van de koeienmarkt. Laat je verrassen in Woerden. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf €10. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk. Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Bent u op zoek naar talent op deze krappe arbeidsmarkt? Neem dan deel aan de Nationale Carrièrebeurs. 22 en 23 april Amsterdam RAI. U profiteert dan ook online van de aantrekkingskracht van 150 andere topwerkgevers. Voor, tijdens en na de beurs. Via de Match & Meet Talentpools. Ga voor meer info naar carrièrebeurs.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. 3 weken geleden barstte de bom bij het televisieprogramma The Voice of Holland. Toen het programma boos verhalen onthulde over seksueel overschrijdend gedrag. We hebben 19 vrouwen gesproken over Jeroen Rietbergen. Dat gaat over seksueel intimiderend gedrag. 15 vrouwen met soortgelijke verhalen over een regisseur binnen het programma. Aangiftes tegen Ali B. over seksueel intimiderend gedrag in een wat zwaardere vorm. En Marco Borsato ook. En nu is na de entertainment sector het voetbal aan de beurt. Nieuws en co. Het is u vast niet ontgaan. Mark Overmars stopt per direct bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat was nieuws van gisteravond laat. Jitse Bos volgt Ajax voor NOS Sport en is hierbij in de studio. Jitse, weten we nu al meer over wat de concrete aantijgingen zijn? Nou, een half uurtje geleden is er via het Parool nieuws binnengekomen dat het zou gaan om dick pics die hij stuurde naar medewerkster. Hij zou ook stalkingachtig gedrag hebben vertoond. Dus dat is eigenlijk het laatste wat we hebben meegekregen. En verder weten we nog vrij weinig wat het echt inhoudt. Want we weten wel dat NRC ook al langer bezig is, hè? Begrijp ik, met een onderzoek. Dat schrijven ze in ieder geval zelf. Klopt. NRC-journalisten zijn al langer bezig met de zaak Overmars. Zij zouden in december medewerksters van Ajax hebben benaderd via LinkedIn. Hoe dat verder is verlopen weten we nog niet. Het schijnt dat ze vandaag nog met een verhaal gaan komen. En ja, iedereen, de hele sportwereld, wacht dat in spanning af. Ja, ik zit ook de F5, maar er staat er nog verder niets op hun site. Want daar verwacht je het dan natuurlijk als eerste. Is er inmiddels al meer vernomen van Ajax zelf na gisteravond? Nee, Ajax zelf heeft gisteravond een persbericht gestuurd en daar willen ze het bij laten. Dat hebben ze net laten weten ook nog. Naar aanleiding van het bericht van Parool. Ja, ik heb ze een kwartier geleden nog gevraagd of ze nog gaan reageren. Dat gaat niet gebeuren. Dus ja, zij houden het bij het persbericht. En dat was gisteren Leen Meijert, dat is lid van de commissarissen, van op de clubwebsite, zei eigenlijk, hij heeft helaas echt grenzen overschreden. Dus verder gaan als directeur was geen optie. Dat zag hij zelf ook in. En de KNVB, want die spelen hier ook natuurlijk een rol in. Ja, de KNVB heeft een statement op de website geplaatst. Maar je merkt aan alles dat iedereen een beetje afwachtend is. Van, wat komt er nog naar buiten? Wat is er gebeurd? Ja. Ja, de KNVB heeft eigenlijk gemeld van, we zijn geschrokken van de berichtgeving bij Ajax. En leven mee met de slachtoffers. Dus eigenlijk een beetje een standaardreactie die je wel had kunnen verwachten. Ze schrijven wel, de clubs hebben ook een meldplicht als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Vanuit een melding volgt een onafhankelijk onderzoek door een instituut voor de zaak. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat dit nog gaat opleveren. En wat voor reacties heeft het nieuws losgemaakt? Wat komt er allemaal langs? Nou, je merkt wel dat er een schokgolf gaat. Dat merk ik ook bij mezelf. Niemand had dit verwacht. Gaat een schokgolf door de voetbalwereld. En zelfs Ziggo, de hoofdsponsor van Ajax, maakt zich zorgen, hebben ze laten weten. En ABN AMRO, die de jeugd sponsort, onder andere. Ja, het is afwachten wat er gaat gebeuren. Iedereen wacht het grote nieuws in spanning af. Want het lijkt erop dat er wel meer naar buiten gaat komen. Wat zijn dingen waar jij nu achteraan gaat? Welke punten wil je opgehelderd hebben? Nou, eigenlijk staat in het persbericht van gisteren ook heel veel niet. Bijvoorbeeld, niks is verteld over hoe er is gehandeld richting de slachtoffers door Ajax. Ja. Er is ook niks verteld over de manier waarop de club deze kwestie onderzoekt of laat onderzoeken. En het wordt nu opgeschreven alsof de meldingen waren en dat daarna Mark Overmars is opgestapt. Maar er wordt helemaal niet gesproken over een oplossing van het probleem of hoe Ajax zondag heeft gekeken naar de feiten. Ja. Oké, nou, dat zijn nog veel vragen die te beantwoorden zijn. Überhaupt wat daar gebeurd is. Marjan Olvers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport. Bijvoorbeeld in de turnwereld. En dat maakt haar extra interessant. Ze zat van 2011 tot en met 2012 in de Raad van Commissarissen bij Ajax. Mevrouw Olvers, opnieuw. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp van NRC dat zij dus onderzoek doen naar de omgangscultuur bij Ajax. Dat schrijven ze op hun site. Vanuit verschillende bronnen begrijpen we ook dat het onderzoek al even gaande was van NRC. In ieder geval vanaf december. We lezen in een verklaring van Ajax dat het gaat inderdaad om grensoverschrijdende berichten over een langere periode aan meerdere collega's. Wat bent u hier meer over te weten gekomen? Eigenlijk ook niet veel meer dan wat net gezegd is. We moeten het allemaal doen met het formele bericht dat Ajax natuurlijk gepost heeft. En dat is op dit moment zijn dat de feiten. Heeft u het jongste bericht al gelezen van het Parool? Ja, nu iedereen wil weten wat er in het bericht, zoals ik het heb begrepen, wordt gesproken over grensoverschrijdend gedrag. Maar het woord seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet gebruikt. Nee. En nu komen daar dus de berichtgeving over. Ja, hij zou dus foto's van zijn geslachtsdeel naar in ieder geval één medewerker hebben gestuurd. Ja, zegt dat is wat er nu wordt gezegd. Maar ja, voor mij als wetenschapper is altijd heel belangrijk wat is de aard en omvang. En is er bijvoorbeeld nader onderzoek hiernaar gedaan? Want dan pas kun je het ook echt op waarde schatten en beoordelen. Ja, want dat valt op. Jitse zei het net ook al. In de verklaring van Ajax van gisteravond staat verder niet dat er intern onderzoek is gedaan. Er staat wel dat er een extern adviseur is, een expert is gevraagd om mede te beslissen over wat Ajax zou moeten doen. Ja, dus het is de vraag is natuurlijk wat voor type expert is aangetrokken. Is dat een jurist geweest? Is dat iemand met arbeidsrecht achtergrond? Is dat iemand die heel veel weet over ongewenst gedrag en daarmee om te gaan? Of beide? En dat kunnen we nu is dat alleen maar inschatten van wie is die expert geweest. Maar ik leid niet uit het bericht af dat er echt grondig onderzoek naar de aard en omvang heeft plaatsgevonden. Nee, en ook niet dat dat in de toekomst nog gaat gebeuren. En ook niet dat Ajax met de omgangscultuur aan de slag gaat. Nee, we hoorden echt, het is alleen dit bericht. En we weten ook niet of welke rol de cultuur binnen het Ajax-bedrijf daar ook debet aan is. Dus ja, we weten eigenlijk vooral heel veel niet. Nee, maar u kent Ajax, u zat in de Raad van Commissarissen. Hoe zou u met die kennis en uw ervaring de cultuur bij Ajax typeren? Is het bespreekbaar als er dit soort zaken plaatsvinden? Wat heel lastig is, kijk, ik ben ruim 10 jaar weg. Hè, dus dat is sowieso heel lastig. En in die tijd is het voetbalbedrijf ook wel heel erg veranderd. Neem alleen maar het feit dat er al veel meer vrouwen bij Ajax werkzaam zijn. Of kijk naar het vrouwenelftal. Dus hoe cultuur op dit moment is, weet ik niet. Hoe was die toen, als ik vragen mag? Dat is ook best een hele lastige vraag om te beantwoorden. Omdat ik heb nooit destijds bijvoorbeeld de cultuur bekeken. Wat je ziet is natuurlijk dat een voetbalbedrijf over het algemeen een vrij mannelijke cultuur is. En dat weten we. Maar of het bijvoorbeeld onveilig was op dat moment voor vrouwen, ik heb daar geen meldingen over gehad. En heb zelf ook nooit zoiets dergelijks ervaren. Wat nooit wil zeggen dat dat niet het geval was. Nee. Het lijkt er wel op dat, maar we weten dat ook gewoonweg nog niet. Maar de verhalen wijzen wel in die richting dat Ajax pas gehandeld heeft nadat bijvoorbeeld NRC is gaan rondbellen. En het Parool meldt dat Edwin van der Sar een mail heeft rondgestuurd naar aanleiding van de Voice-onthullingen met daarin de vertrouwenspersonen. Dan lijken externe factoren een rol te spelen in het uiteindelijk naar boven komen van dit soort verhalen. Hoe komt het dat het in eerste instantie niet uit de organisatie zelf komt? Wat is uw ervaring daarmee? Nou, omdat we hier te maken hebben met macht- en afhankelijkheidsrelaties, in combinatie dat iedereen heel erg graag vaak bij Ajax wil werken, dat is een hele bewuste keus. En dat is ook wel schaars om daar te kunnen werken. Dus wat je ziet is dat het complicerende factoren zijn. Aan de ene kant, het is je baas, die een enorme macht en status heeft binnen het voetbalbedrijf. En ga daar maar eens. Wie gaat je geloven, denken heel vaak meldsters. Wordt het serieus opgepakt? Wat zegt dat over mijn positie? Moet ik straks misschien weg of niet weg? Dus het is heel erg ingewikkeld om tegen een machtig persoon op te staan in een bedrijf om te vertellen wat jou is overkomen. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld seksueel ongewenst gedrag. Ik lees in de verklaring dat Ajax Overmars duidelijk heeft moeten maken dat hij grenzen heeft overschreden. Overmars zegt dat zelf ook. Het werd me duidelijk. En daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Verbaast het u dat Overmars in eerste instantie niet vond dat hij grenzen overschreed? En ziet u dat vaker? Ja, je ziet het op zich wel vaker. Wat je ziet is dat grensoverschrijdend gedrag op het moment dat dat plaatsvindt, en dat wordt niet direct in de kiem gesmoord of niet direct bespreekbaar gemaakt, dat er als het ware een soort van rechtvaardiging ontstaat of het normaliseren van eigenlijk abnormaal gedrag. Ja, en dat is onwenselijk, maar we zien het vaker. Mm. Nogmaals, we kunnen uit de verklaring van Ajax niet opmaken of er nu nog verder onderzoek komt. U weet dat ook niet, hè? Of dat gaat gebeuren? Nee, ik hoop het op zich wel. Wat we weten is dat het altijd het beste is om echt goed feitenonderzoek te doen naar aard en omvang. En ja, zijn dit, hè, de vrouwen die nu naar voren zijn gekomen, is dit het topje van de ijsberg? Zijn er meer? Wat is de aard geweest? Zijn er misschien ook nu nog mensen die nu, doordat dat geweten is dat er ook anderen naar voren zijn gekomen? Ja, we weten niet hoe groot het probleem is. En dat zou je als organisatie wel moeten weten. Ja, dat hebben we het nog niet eens over andere clubs. Maar dat gaat voor nu te om daarover te praten met u. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dank u wel, hoor. We gaan nog even naar de files. Robert Friese, veel ongelukken, hè, zei je? Ja, veel ongelukken. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op, maar die veroorzaakt worden de ongelukken weer wel. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Een vrachtwagen is daar gekanteld. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat blijft voorlopig nog wel even zo. En echt veel vertraging heb je ook nog op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Het rijdt daar langzaam tussen Papendrecht en Gorkum over 11 kilometer met meer dan een uur vertraging. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De Zweedse overheid heeft besloten om de reisbeperkingen op te heffen voor reizigers uit andere Europese landen. Dat heeft de publieke omroep van Zweden bekendgemaakt. De maatregel die bedoeld was om de verspreiding van de Omicron-variant in te dammen, wordt overmorgen opgeheven, woensdag dus. En bij een deel van de opleidingen op Nederlandse universiteiten is de toestroom van het aantal internationale studenten te hoog. Daarvoor waarschuwt Universiteiten van Nederland. Het samenwerkingsverband wil dat het ministerie van Onderwijs ingrijpt om de toestroom te kunnen reguleren. En op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal zijn opnieuw bolletjes stookolie aangespoeld. Een week geleden gebeurde dat ook al. Over een lengte van 2 kilometer is de stookolie door vrijwilligers inmiddels opgeruimd. En dat is hard nodig, zegt deze man die regelmatig op het strand komt om te surfen. Ah, het is echt heel hard nodig. We waren gisteren surfen. Alles zat onder die meuk. Thuis ook. Dus ja, dit hoort gewoon niet thuis op het strand. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien in de 20 jaar dat ik hier surf. Waar de stookolie vandaan komt, dat is nog niet duidelijk. Op dit moment is de Franse president Macron in Moskou om te praten met president Poetin. Al wekenlang proberen westerse leiders het gesprek met Poetin op gang te houden om zo verdere escalatie van het Oekraïne-conflict te voorkomen. Macron heeft voor vertrek al aangekondigd dat hij hoopt op een doorbraak. Maar ja, is Poetin net zo optimistisch? Correspondent Iris de Graaf in Moskou heeft het Kremlin al iets gezegd over de verwachtingen rond dit gesprek. Nou, Macron heeft inderdaad hoge verwachtingen, maar dat wordt hier toch anders gezien. De woordvoerder van het Kremlin die zei vandaag dat ze geen concrete doorbraak verwachten met Macron. Macron die wil echt die historische doorbraak, zoals hij dat noemt, op zijn naam hebben. Hij wil laten zien dat hij Rusland begrijpt, dat het de zorgen van Rusland om NAVO-uitbreiding begrijpt. En hij lijkt ervan overtuigd te zijn dat Poetin wel open staat voor een gulden middenweg met die instelling. Maar goed, Macron liet ook al weten dat hij geen concessies zal doen wat betreft Oekraïne. En dat is precies het enige dat Poetin wil, namelijk die garantie dat Oekraïne nooit lid zal worden. Maar wat er precies uit gaat komen is nog een beetje onduidelijk. Je zei het al, ze zijn nog met elkaar in gesprek op dit moment. En Poetin gaat pas tijdens de persconferentie echt iets zeggen. Ja, dus dat zullen we echt even moeten afwachten. Macron is natuurlijk niet de eerste wereldleider die bij Poetin langskomt, hè, om te praten. Wat voor indruk geeft dat in Rusland? Klopt. Ja, Rusland praat eigenlijk alleen met de VS over Oekraïne en dan met de NAVO ook soms. Maar van Europa trekt Poetin zich niet zoveel aan. Maar Macron wordt wel als een belangrijk persoon gezien. Het Kremlin zei vandaag ook dat Frankrijk nu de voorzitter is van de Europese Unie. Dus dat het een belangrijk bezoek is. En Poetin heeft ook al 3 keer met Macron gebeld de afgelopen tijd over al die spanningen in Oekraïne. Het lastige is gewoon dat het allemaal niet heel veel indruk maakt op Rusland. Want Poetin wil dus die keiharde garanties. En hij weet, Macron gaat hem dat vandaag niet geven. En het bevestigt ergens bij Poetin ook wel het idee dat Europa verdeeld is. Het ene land wil wapens sturen naar Oekraïne, het andere komt naar Moskou om met Poetin over Oekraïne te praten. En dat geeft hem zelfvertrouwen, want iedereen blijft eigenlijk langskomen, terwijl hij achterover kan leunen en de eisen kan stellen. Ja, want Macron hoopt op een doorbraak, maar wat wil Poetin dan van Macron horen? Nou, eigenlijk wil hij horen wat hij van elke leider wil horen. Dat ze zwart op wit Ruslands eisen voor veiligheidsgaranties zullen ondertekenen. Dus Oekraïne geen lid, de NAVO niet verder uitbreiden en het terugtrekken van troepen. Maar goed, Macron is niet de eerste leider inderdaad. Hij is ook niet de eerste die komt met een aantal voorstellen voor concessies wat hij wil doen. Ze hebben het gehad over bijvoorbeeld wapenbeheersing of meer transparantie over oefeningen, militaire oefeningen. Dat is niet nieuw. Dat deed de VS bijvoorbeeld ook al. We weten natuurlijk nog niet precies waar Macron mee komt. Maar goed, Rusland blijft dus al weken herhalen. Het is alles of niets. Al die punten en anders heeft het geen zin om te blijven praten. Maar goed, ondertussen blijft Rusland wel met iedereen praten. En komen dus al die wereldleiders langs bij Poetin. En daardoor krijgt hij precies wat hij wil. Want hij houdt druk op de ketel. Wordt ontzettend serieus genomen op het wereldtoneel. En daar draagt ook dit gesprek met Macron voor vandaag aan bij. Iris de Graaf in Moskou, onze correspondent. Dankjewel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jarenlang wisten gasten van het First Dates restaurant niet beter. Als je binnenkomt, wacht daar altijd de goedlachse en uiterst charmante maître Sergio. Maar ja, Sergio, die is ermee gestopt. Hij gaat het theater in. En dus is er een nieuwe maître die we vanaf vanavond voor het eerst aan het werk gaan zien. Hallo. Wim, hallo. Sergio, oh nee. Nee, ik ben er niet. Ik kom maar dichterbij staan. Okay. Ik sta heel ver weg. Ik bijt niet. Okay, ja. Ik ben echt super lief. Nou, laten we alvast gaan kennismaken. Denise Dest, hallo. Hallo, hi. Ah, die zit er goed in. Want dat is belangrijk, hè, als maître. Gedag zeggen. Ja, klopt. Ja, open en vriendelijk. Met een brede glimlach. Want je was gastvrouw in het Amsterdamse nachtleven. Hoe ben jij bij First Dates terechtgekomen? Nou, ik heb een hele goede vriendin die ik al langer dan 20 jaar ken. En die zit bij de redactie en die houdt zich met de matches bezig. En een goede vriend van haar, die ik ook ken, maar 8 jaar geleden voor het laatst heb gezien, die heeft mij zich herinnerd, dat is de regisseur van het programma. En die, zo is eigenlijk die link gelegd. Die dacht aan mij en zegt, hey, ken je Denise nog? En toen zei ze ja, en toen belde ze hem op. En this is de uitkomst. Want jij hebt kennelijk nogal indruk gemaakt op de mensen. Ja, blijkbaar. Ik was ook heel erg verrast over het feit dat hij aan mij gedacht had of dat hij mij überhaupt nog kon herinneren. Maar ik zat toen wel in nachtleven en ik deed toen ook stand-up comedy. En waarschijnlijk is hem dat bijgebleven. Oké, want dat is jouw ervaring. Je hebt stand-up comedy gedaan, dus je hebt dus al opgetreden. Je hebt in het nachtleven allerlei soorten mensen ontmoet natuurlijk. Ja. Maar je hebt geen televisieervaring. Hoe vind je het om zo voor de camera je werk te doen? Ja, spannend. En ook wel, ik ben heel erg nieuwsgierig aangelegd. Dus ik ben ook heel erg leergierig. Heb een goede begeleiding gehad. En uiteindelijk is het niet de camera, maar zijn het de mensen voor je die je dan ontvangt, waarmee je dan het moet doen. En de camera, die beweegt om je heen. Het is natuurlijk wel handig om te weten waar je moet staan, natuurlijk. Maar daar ben ik goed in begeleid. Dus dat ging eigenlijk uiteindelijk een beetje vanzelf. Ik had daar veel meer issues in verwacht eigenlijk, maar ja. En heel inhoudelijk, hè? Wat moet je voor kwaliteiten hebben om een goede maître te zijn? Nou ja, belangrijk is dat je een open uitstraling hebt. En dat de mensen eigenlijk al in één oogopslag kunnen zien dat ze welkom zijn. Dat kun je zowel met woorden doen, maar dat kun je ook met je gezicht doen. Door mensen ook echt aan te kijken. En vooral op de toon van je stem te letten. En het enthousiasme. Ja, dat is wat ik doe. Nou kijk ik het programma zelf vaak, omdat ik het heerlijk vind. En het is een heel lief programma. Het is soms ook heel erg ongemakkelijk soms ook. Kan jij goed omgaan met ongemakkelijke situaties? Ja, het is... Kijk, in het nachtleven en in het theater en als stand-up comedian heb je eigenlijk vaak met bijzondere en awkward momentjes te maken. En wat eigenlijk de kunst is, is... niet te veel focussen op dat wat niet gaat, maar juist focussen op dat wat wel gaat en wat leuk is. En vooral de lach blijven laten zien. Niet schaterlachen natuurlijk, want dat kan ook heel verkeerd overlopen. Ja. Maar vooral gecontroleerd en gefocust op datgene wat je aan het doen bent. En dan komt het vaak wel goed. Ja. Hoe ga jij kijken vanavond? Ik ga met de lieverds van First Dates, met de mensen, eigenlijk het team van First Dates. De crew ga ik de eerste uitzending kijken. Gaan we bij Victor, gaan we gezellig de eerste uitzending bekijken. Ja. Bij de barman. En dan morgen gaat iedereen jou ineens herkennen als je in de supermarkt rondloopt. Ben je daarop voorbereid? Nee. Ik laat het gewoon over me heen komen. Ja, ik ben net... Toevallig, maar dat is omdat het iemand is die ik al heel lang ken. Die kwam ik dus in de supermarkt tegen net. Ze zei, heb ik jou op tv gezien? Ja, ik zeg, ja, dat klopt. Ja, het zal best kunnen dat een onbekende mij gaat aanspreken. Ja, dan is het put on a big smile en bedankt vriendelijk. Ik denk dat mijn tactiek wordt. Dan hebben ze aan jou een goeie, denk ik. Ja. Dankjewel, Denise Dest. Vanavond dus voor het eerst te zien om 7:45 op NPO 3. Als maître in First Dates. En zometeen natuurlijk het Olympisch overzicht van deze dag. Nou, en dat is zeer het beluisteren waard. Ster. Dit is de tijd van doen. Dit is de tijd van doen. Vind jij verduurzamen van je huis een goed idee? Bij ASR regel je dit makkelijk bij je hypotheek. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de verduurzamingshypotheek van ASR. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Rob Scholten in de Fundatie. Met een veelomvattend overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Rob Scholten, reproductie verplicht. Zorghulpmiddel nodig? Vegro is er voor jou met deskundig advies. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Kijk ook eens op vegro.nl voor onze handige slim voor elkaar tips. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Zeg je Valentijn's date af. Want deze Valentijn bij New York Pizza. Een heerlijke hete pizza. En een chocolate chip cookie voor maar 10,99. Ja, baby. Jij kiest voor jezelf deze Valentijn. Romantisch. New York Pizza. It's the dough. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. NPO Radio 1. Het is 5:30, we gaan naar het NOS-journaal. Dorot Megens. Mark Overmars, die gisteravond opstapte als Ajax-directeur vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft stalkingachtig gedrag vertoond. Dat zeggen ingewijden tegen het Parool. Overmars zou een vrouwelijke medewerker berichtjes hebben gestuurd met foto's van zijn geslachtsdeel, ook wel dickpics genoemd. Forum voor Democratie onderzoekt uitlatingen van een Eindhovens kandidaat raadslid. Deze Jan van Eert heeft op sociale media politici uitgescholden en noemde minister De Jonge een seriemoordenaar en prikpooier en vergeleek hem met de Duitse oorlogsmisdadiger Jozef Mengele. En ook bedreigde hij toen aan Kuzu van Denk. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen Roger P. alias Piet Costa, de hoofdverdachte in de zaak van de Martelkamer. Die werd anderhalf jaar geleden gevonden in de buurt van Wouwse Plantage bij Bergen-op-Zoom. Tegen andere verdachten in deze zaak werden straffen geëist tot 9 jaar. En een man die vorig jaar in Lunteren met een shovel inreed op een persfotograaf moet 8 maanden de cel in voor vernieling en poging tot zware mishandeling. De fotograaf wilde foto's maken van een autobrand bij een boerderij. De verdachte die daar aan het werk was, was het daar niet mee eens en duwde de fotograaf met zijn vriendin met auto en al de sloot in. Nogal dankjewel. Robert, hoe is het op de weg? Nou, ondertussen is het de volwassen avondspits geworden met 150 kilometer bij elkaar. De meeste files leveren niet al te veel vertraging op, maar op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 9 kilometer met 3 kwartier vertraging door een gekantelde vrachtwagen. Er zijn altijd nog 2 rijstroken dicht. 1 rijstrook van de A9 is dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot. Daar staat 5 kilometer file met 40 minuten vertraging. Daar zijn ze al bezig met bergingswerkzaamheden. Door een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum 11 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf Papendrecht met 80 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En een ongeluk met een vrachtwagen in het zuiden van het land op de N65. Vanuit Tilburg naar Den Bosch heb je daar last van. Tussen Oosterwijk en Haren 3 kilometer file met 1,5 uur vertraging. En het weer, Peter Kuipers-Munneke. Na het onstuimige weer van gisteren is het echt veel rustiger vandaag, hè? Het was eigenlijk gewoon wel even een verademing, hè, vandaag. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, enorm. Ja, zeker. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het een beetje een eendagsvliegje is, dit hele rustige weer. Want op dit moment merk je al dat de bewolking vanuit het westen aan het toenemen is. Zeker in het westen raakt het nu ook echt vrij snel bewolkt. En vannacht wordt die bewolking steeds dikker en dikker. En in de loop van de nacht gaat het in het noorden van het land misschien al een klein beetje motregenen. En die hele lichte regen of motregen die houdt ook morgen vooral in de noordelijke provincies aan. In het zuiden en het midden van het land is het ook bewolkt, maar daar is waarschijnlijk de bewolking misschien net dun genoeg dat er af en toe nog even een opklaring tussendoor is. Maar goed, overwegend bewolkt dus morgen overdag. De temperatuur gaat ook door die bewolking al langzaam stijgen. Dus de minimumtemperaturen die zijn vanavond al om 10 of 11. En dan in de loop van de nacht wordt het steeds zachter en uiteindelijk wordt het morgen overdag 10 graden. Dat is heel zacht. Ja. En die hoge temperatuur hebben we ook woensdag bewolkt, maar wel 10 graden. Donderdag wordt het dan 7 graden. Dan is er kans op wat lichte regen. En niet meer die hele harde wind dus, begrijp ik? Nee, dat voorlopig eventjes niet. Ja, nee. Dus in dat opzicht, die wat mindere wind, dat is geen eendagsvlieg. Dat blijft eigenlijk de komende periode wat minder. Ah, fijn. En dan hebben we vanaf vrijdag echt een beetje een ander type weer, ook voor in het weekend. Dan krijgen we namelijk wat meer zon. En overdag ligt de temperatuur dan op een graad of 5 tot 7. Maar 's nachts wordt het wat kouder. Zeker de nacht na zaterdag en de nacht na zondag verwacht ik wel een aantal graden vorst in de nacht. Dankjewel. Ga jij ondernemen? Ga dan naar e-boekhouden.nl. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Het wereldberoemde werk van Alfons Mucha. Zijn sierlijke lijnen en weelderige motieven vormden het hart van de Parijse Art Nouveau. Koop nu je kaarten op kunstmuseum.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen. Waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. De natuur heeft ons zoveel te bieden, daar moeten we zuinig op zijn. Help tuindieren en steun tevens natuurbeschermingsorganisaties. Ga naar vivara.nl voor het beste voer, vogelhuisjes en planten direct uit eigen productie. Nu in het Rijksmuseum van Oudheden, keizer Domitianus. Ontdek het turbulente levensverhaal van de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Een tentoonstelling vol internationale topstukken. Keizerlijke pracht, macht, moord en intriges in het oude Rome. Boek nu op rmo.nl. Help tuindieren en ga nu naar vivara.nl. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Co. 6:06. Het is tijd voor het Olympisch overzicht. Gio Lippens. Nou, Lara, het is inmiddels uitgegroeid tot een unieke traditie. Als er ergens in de wereld Olympische Winterspelen zijn, dan wint Irene Wüst een gouden medaille. 1,47, 1,48, 1,49, 1,53. Komt in de muur, ze valt bijna Takagi. En ze redt het niet! Ze redt het niet! Ze wordt tweede achter Irene Wüst. Nou, op de 1500 meter veroverde de Brabantse haar 6e Olympische titel. En dat is toch echt een heel unieke prestatie. Voor de 5e Olympische Spelen op een rij goud gewonnen en 6e in totaal. En dat doe je dan als 19-jarige broekie te schreeuwen voor jou in Turijn. Met woorden, dit is ongelooflijk Bert. En dat doe ik dan 16 jaar later, mijn 35e nog een keer. Dit is toch ongelooflijk Bert. Nou, in het gesprek met verslaggever Bert Maaldrink gingen de gedachten van Wüst ook weer terug naar haar in 2019 overleden vriendin en topschaatster Paulien van Deutekom. Weet je, je mist haar natuurlijk nog gewoon elke dag. En ja, op momenten zoals deze dan extra erg. En er zijn die momenten dat je dan normaal gesproken schreeuwen met elkaar in de telefoon zou hangen. En ja, dat kan dan even niet. Emoties bij Irene Wüst. Het Nederlandse succes trouwens kreeg vanochtend op de 1500 meter nog extra glans door de 3e plaats van Antoinette de Jong. Die moest eerst nog wel even slikken. Beetje frustrerend, maar ook wel gewoon weer heel erg blij. Het is op een of andere manier is dit ijs en ik ja, zijn nog geen vrienden geworden. Nee. Dus ja, met een moeizame rit toch 3e worden, ja, mag ik blij mee zijn. En dat deed er nog een Nederlandse mee op de schaatsmeel. Dat is Marijke Groenewoud. En die werd bij haar Olympische debuut 5e. Dan werd er vandaag ook een medaille veroverd door Suzanne Schulting. De shorttrekster eindigde op de 500 meter als 2e. Of vindt Schulting ergens nog een plek? Die plek gaat ze niet vinden. Die plek gaat ze denk ik niet vinden. Nee, het is Fontana die de Olympische titel pakt. Maar het is zilver voor Suzanne Schulting. En ook zij moest even wennen aan de kleur van de medaille. Het is wel zilver. Ja. Ik ben er ook wel blij mee. Het is niet zo dat ik er niet blij mee ben, maar als je zo dicht bij goud zit, dan voelt het toch wel een beetje als goud verliezen. Nou, bij de shorttrack mannen waren er hoge verwachtingen van Shinky Knecht, maar die werden in de kwartfinales gedisqualificeerd. Ik vind zelf dat die Hongaar heel makkelijk gaat liggen. En ja, die laatste actie was niet goed. Ja, ik heb nog niet goede beelden gezien, maar ik denk dat ik net over het lijntje was. Ja, dan ben ik de verkeerde... Ja, De foute persoon in kwestie, ja, duidelijk. Vannacht kwam Adriana Jelinkova al in actie op de superslalom, skier dus. Maar ook zij werd gedisqualificeerd nadat ze een poortje had gemist. Oorzaak bij de Nederlandse coronastress. Ik kreeg gisteren een bericht te horen dat ik een van mijn testen, mijn CT-waardes in China, niet goed genoeg waren. Dus ik moest 's avonds nog een keer testen. En ik wist geen eens of ik mocht racen. En ja, dat heeft enorme stress opgeleverd. En ja. Nou, dan het medailleklassement. Vanwege die drie medailles van vandaag staat Nederland nu derde achter Zweden en de Russische ploeg. Maar wel net voor gastland China. Mooi nieuws van het Olympisch ijs dus vandaag. Maar, zo schrijft VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans op Twitter, China gebruikt dit als feestelijke propagandashow en maakt journalisten het werk onmogelijk. We moeten hier samen tegenwicht aanbieden. We gaan naar China, naar onze correspondent Sjoerd Denda. Sjoerd, jij staat vlakbij het stadion. Wat gaat China de komende uren laten zien? Ja. Hey, shut down hoor. Ja, we worden hier inmiddels, je merkt het, al weggetrokken. Ja. We zijn net ook al bij een ander gebied weggezet. Dus ik vrees dat wij later even bij je moeten terugkomen. Ja, dat kan malen, ja. Dat denk ik ook, Sjoerd. Dit was dat veelgedeelde fragment waarin onze correspondent Sjoerd Den Daas bij de Spelen wordt weggetrokken door een beveiliger. En daarom plaats ik elke dag tijdens de Olympische Spelen een kritisch Twitterbericht over China. Aldus Brekelmans. Ferme taal. Meneer Brekelmans, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb afgelopen dagen inderdaad verschillende Twitterberichten van u gezien over China. Zoals eentje over China's economische machtspolitiek die het land gebruikt als politiek drukmiddel. Wat wordt trouwens de Twitterbericht van vandaag? Ik weet het nog niet. Ik twijfel over spionage. Omdat we natuurlijk vanochtend het bericht hebben gehad over dat China probeert om via LinkedIn berichten bedrijfsgeheimen te stelen. Ja. Maar het zou ook kunnen over Taiwan. Want ze voeren natuurlijk een hele agressieve politiek richting Taiwan. En Taiwanese sporters mogen ook niet onder de vlag van Taiwan mogen ze sporten. Maar er zijn zoveel misstanden rondom China. En China vormt zoveel dreigingen dat het iedere dag weer moeilijk is om een keuze te maken. Ja, over het spioneren via LinkedIn gaan we het straks in Nieuws en Co nog hebben. Wat hoopt u met die reeks kritische Twitterberichten over China te bereiken? Nou ja, kijk, tijdens de Olympische Spelen zien we natuurlijk vooral de mooie kant van China. En China doet ook erg zijn best om dat vooral te laten zien. En nou ja, ook kritische journalisten om die vooral zoveel mogelijk weg te houden punten waar kritiek op te leveren valt. En ik vind dat we juist dan in deze tijd ook een gebalanceerd beeld van China moeten krijgen. En ik vind het goed dat kritische journalisten, NGO's daar een bijdrage aan leveren. Maar ik vind dat ik dat als politicus ook kan doen. En vandaar vind ik dat dit het goede moment is, juist wanneer China onder het vergrootglas ligt tijdens de Olympische Spelen, om ook die kritische elementen over het voetlicht te brengen. En zouden regeringen niet wat kritischer moeten zijn? Vindt u bijvoorbeeld dat de minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra op dat vlak nu te weinig doet of te weinig ambitie heeft? Want hij had zich natuurlijk in aanloop naar de Spelen kunnen uitspreken daarover. Ja, ik vind dat Nederland dat over het algemeen wel doet. Of in ieder geval wel probeert om in bilaterale contacten om misstanden aan te kaarten. Maar tegelijkertijd zie je ook dat Nederland steeds heel erg op eieren loopt. En ik vind dat we een veel stevigere politiek ook richting China zouden moeten voeren. Omdat je ziet dat we nu eigenlijk te afhankelijk zijn van China. Die economische machtspolitiek die doen ze niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland. Het is zo dat voor een heleboel producten die voor ons essentieel zijn, of het nou mobiele telefoons zijn of batterijen of zonnepanelen, en dat heeft China voor meer dan 80-90% in handen. En ook de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Dat hebben we ook laten gebeuren, hè? Dat hebben we laten gebeuren. We dachten altijd dat zolang we met China handelen, bewegen ze wel in onze richting en worden ze eigenlijk alleen maar liberaler. Nou, we zien eigenlijk het tegenovergestelde. We zien dat China ook net als Rusland teruggrijpt op ouderwetse machtspolitiek. En om een vuist te kunnen maken tegen China en om misstanden effectief aan te kunnen kaarten, ja, moeten we zorgen dat we niet te afhankelijk van ze zijn en dat we niet te kwetsbaar zijn ten opzichte van China. Nou, en die agenda om minder afhankelijk te worden, ik vind dat Nederland daar veel ambitieuzer in zou moeten zijn en dat ook echt een topprioriteit moet zijn in het buitenlandbeleid de komende jaren. Ja, maar hoe ziet dat eruit dan? Hoe moeten we dat aanpakken? Want dan zou je dus echt zelf moeten gaan produceren. Nou ja, deels van de productie meer inderdaad in Europa of in Nederland doen. Er is nu bijvoorbeeld de strategie om chips, om die ook in Europa te produceren. Maar ook als het op batterijen bijvoorbeeld aankomt, om dat meer te doen. En om directer toegang te krijgen tot de grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Nu loopt dat voor een groot deel via China. Dat zouden onze Nederlandse bedrijven zouden dat veel meer zelf kunnen doen. En ten derde, voor sommige productieketens geldt ook dat dat nu grotendeels in China plaatsvindt. En ik zou het heel goed vinden als Nederland een beleid voert om dat deels ook in andere gebieden in de wereld te doen. Dus dan kun je denken aan andere landen in Azië of in Latijns-Amerika. Niet omdat we volledig los moeten komen te staan van China, maar om ervoor te zorgen dat we minder afhankelijk en minder kwetsbaar worden. Wat is er gebeurd met de VVD als het gaat om het standpunt over de Oeigoeren? Want dat is een gevoelige kwestie. U gaf deze week aan dat u de omgang van China met de Oeigoeren als genocide wil bestempelen. Dat zag ik ook terug in uw tweede China-Twitterbericht zaterdag. Mm-hmm. Daar heeft u het over de genocide op de Oeigoeren. Is een gruwelijke schending van mensenrechten. Maar uw partij, de VVD, heeft een motie van de Tweede Kamer hierover vorig jaar niet gesteund. Vanwaar de kentering? Nou, je zag eigenlijk dat die motie die werd ingediend in het laatste kiezingen, en dat was een debat van, dat heet een 2 minuten debat. Dus dat was heel kort, werd dat ingediend. Zonder dat we daar als Kamer eigenlijk goed met elkaar over gesproken hadden. En genocide is zo'n zware beschuldiging en zo'n zwaar stempel wat je eigenlijk op een mensenrechten schending drukt, dat wij zeiden, we willen eerst dat hier een fatsoenlijk debat over plaatsvindt in de Tweede Kamer. Nou, inmiddels hebben we een China-debat gehad, hebben we een mensenrechten-debat gehad, is dit uitgebreid aan de orde geweest. In de tussentijd is nog meer bewijsmateriaal verzameld. Er is ook een volkstribunaal in Engeland geweest dat daar goed werk in heeft gedaan. En daarom zeggen dus wij de VVD nu was er eigenlijk nog niet klaar voor, zegt hij, en nu wel? Nou, kijk, we waren er op zich in die zin wel klaar voor dat er al veel bewijs lag. Alleen je moet zo'n zware bestempeling als genocide, vinden wij, niet op een donderdagnacht tussen neus en lippen doordoen. Dan moet je eerst goed met elkaar afspreken, het bewijsmateriaal bekijken en dat tot de conclusie komen. En dat hebben we gedaan. En hoe gaat u nu het kabinet zover krijgen om dit ook te doen? Minister Blok die deinsde er vorig jaar na de motie van de Tweede Kamer nog voor terug. Ja, en dat is het. Kijk, aan de ene kant, een parlement kan zich uitspreken. En dat zie je eigenlijk in ieder land. Maar of dat de regering dat overneemt, ja, dat is ook een tweede vraag. Maar omdat dat is toch dat doorpakken waar u het over heeft? Nou ja, dat is, kijk, we kunnen wel als Nederland nu heel hard op de trom slaan en zeggen, China, jullie hebben genocide gepleegd. Maar dan is het terecht die vraag die gesteld wordt, en dan? En dan kunnen wij als klein land, als Nederland, kunnen we ook niet zoveel tegen China doen. En kunnen we in China zelf ook niet zo heel veel verandering teweeg brengen. Daarom hebben we in het regeerakkoord gezegd dat bij een genocide, als we willen dat ook een regering dat overneemt, dat je dat met gelijkgestemde landen in de Europese Unie moet doen. Zodat je daarin samen een blok vormt tegen China. En dat lijkt me ook effectiever om dat te doen. En nu niet eenzijdig als Nederland er allerlei stappen in te zetten. Want dan weten we één ding zeker, dat China keihard terugslaat. Dat hebben ze ook onlangs bijvoorbeeld bij Litouwen en Australië gedaan. Als kleine landen kritisch zijn, dan slaan ze daar meteen in terug. Dus laten we samen met bondgenoten en andere grote landen daarin optrekken. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, dank. Even kijken naar de ongelukken. Hoe is het daarmee, Robert Vriezen? Nou, er zijn er inderdaad een aantal gebeurd. 130 kilometer file in het land. En de meeste vertraging door ongelukken heb je op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp kantelde een vrachtwagen. 9 kilometer file altijd nog daar met een uur vertraging. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. En ook is er nog steeds de linkerrijstrook dicht van de A15. Daardoor rijdt het langzaam vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum over 10 kilometer met ook daar een uur vertraging. Er is meer nieuws. De Israëlische politie heeft mogelijk spionagesoftware gebruikt om in te breken op de telefoon van de zoon van oud-premier Netanyahu. Volgens Israëlische zakenkrant Kalkalist zijn ook andere vertrouwelingen uit de kring rond Netanyahu doelwit geweest. De regering gaat nu een onderzoek starten naar misbruik van de spionagesoftware, zegt onze correspondent Ties Brok. En heel veel keus hadden ze ook niet, de regering. Het nieuws is echt als een schok binnengekomen vandaag in Israël, dat het afluisteren door de politie dus nog veel wijdverbreider is gebeurd dan al werd gevreesd. In de kring dus rondom oud-premier Netanyahu, maar ook andere politici en ambtenaren zouden zijn afgeluisterd. Felle reacties vanuit de politiek. Premier Bennett zegt dat de verdenkingen zeer ernstig zijn. En de minister die over de politie gaat, heeft dus een onderzoek ingesteld. Dat zal moeten uitwijzen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Studenten hebben zelf een alternatief plan bedacht om de schulden te compenseren die zijn ontstaan door het leenstelsel. De overheid wil per student maar 1000 euro betalen. Volgens de Stichting Studentenprotest moet die compensatie veel hoger, namelijk 15.000 euro per persoon. In het beleidsadvies schrijven de studenten, die zelf ouderejaars zijn in de rechten of bedrijfskunde, hoe de overheid dat zou kunnen financieren. Verslaggever Jeroen de Jager praat met 3 van hen, opstellers van het rapport. Paulo Bos, Marleen Verheij en Sietske Prosman. Beleidsadviseur, marketingmanager, voorzitter. Echte beleidsadviseurs al een beetje, terwijl jullie studenten zijn. En allemaal lid van de pechgeneratie. Allemaal lid van de pechgeneratie, inderdaad. De pechgeneratie is de generatie studenten die geen basisbeurs heeft gekregen en daardoor een extra schuld heeft opgebouwd van ongeveer hoeveel? 15.000 euro voor uitwonende studenten. Sowieso. En de overheid wil daar maar een deel van terug gaan betalen. 1000 euro hebben ze gezegd. Ze hebben er 1 miljard voor uitgetrokken. Wat vinden jullie daarvan, Sietske? Wij vinden dit bedrag eigenlijk wel te gering. Al helemaal omdat de schuld gewoon zo ontzettend hoog is. En er nu weer een basisbeurs wordt ingevoerd. Is er eigenlijk een hele generatie studenten die nu met 0-1 achter staat. En daarom vinden we dat het bedrag echt omhoog moet. Na 15.000 euro, dat kost de overheid dan vervolgens, als ik snel reken, 15 miljard in de plaats van die 1 miljard. Marleen? Ja, dat is ook geld wat ze aan de generaties voor ons hebben betaald. En ook geld wat ze aan de generaties na ons gaan betalen. Dus het lijkt ons niet meer dan eerlijk dan dat ze dat ook aan onze generatie betalen. Maar de overheid heeft dat geld niet waarschijnlijk, zullen ze dan zeggen. En jullie bieden een oplossing hier in dit stuk. Wat is de oplossing? Wie moet ik daarvoor aan het woord laten? Sietke. Wij hebben zelf 3 eisenpakketten uitgewerkt waar verschillende mogelijkheden in besproken worden. Zoals een directe financiële tegemoetkoming, een indirecte financiële tegemoetkoming, een fiscale tegemoetkoming en overige tegemoetkomingen. Wij begrijpen zelf ook wel dat het best wel lastig is om 15.000 euro in één keer op een rekening van een student te storten. En dat dat misschien ook niet haalbaar is voor de overheid. En vandaar de eisenpakketten waarin we op verschillende manieren laten zien hoe dit bedrag eigenlijk gecompenseerd of tegemoet kan worden gekomen aan de studenten. Deze maand wordt in de Kamer gesproken over het leenstelsel. Is dit dan een plan wat meegenomen moet worden? Ja, absoluut. Vinden wij van wel. We zijn ook in contact met een aantal partijen die heel graag naar dit plan willen kijken en het willen doornemen. En die ook al hebben aangegeven dat ze achter ons staan. Dus dat is al heel tof om te horen. En we hopen natuurlijk dat dit meegenomen wordt in het Kamerdebat. Uiteindelijk zijn jullie bezig als beleidsadviseurs werk te doen voor de Tweede Kamer misschien. En een onderhandelingspositie te krijgen. Ja, zeker. Ik denk ook zeker dat studenten het echt wel in zich hebben om met goede plannen naar voren te komen. We hopen ook dat onze plannen vandaag goed opgepakt worden en dat het een uitnodiging is voor ons om met beleidsmakers in gesprek te gaan, met politici, met Tweede Kamerleden, om uiteindelijk ook verder te praten over deze plannen, ze misschien ook aan te scherpen, maar ook zeker te vertellen dat er op verschillende manieren gecompenseerd kan worden. Jullie hebben een redelijke achterban opgebouwd in vrij korte tijd. Hoeveel mensen steunen dit plan sowieso? Dit plan is inmiddels, het is nu 5 uur, 6 uur geleden gelanceerd. En we hebben inmiddels op Instagram 2300 likes. Super veel volgers erbij gekomen, iets van 500. En op LinkedIn hebben we meer dan 800 likes. Dit leeft enorm onder studenten. Ze stonden afgelopen weekend, jullie misschien ook, in Amsterdam gedemonstreerd. Ja, we waren er ook bij. En je zag gewoon dat het 7.000, 8.000 studenten bij elkaar waren die allemaal streden voor hetzelfde doel. En toen dachten wij van ja, we kunnen wel schreeuwen daar, maar we kunnen beter met een constructief beleidsplan komen en dat als aanvulling doen op een enorme achterban. Is het verstuurd eigenlijk aan de minister? Ja, zeker weten. Het is verstuurd. We hebben nog geen reactie gehad, maar we zien de reactie graag tegemoet. Ga je ervan uit dat je hierover met minister Dijkgraaf aan tafel gaat? Ja, in principe wel. We hebben hier echt heel erg hard aan gewerkt. We hebben contact gehad met heel veel politieke partijen, met heel veel mensen die heel veel invloed konden uitoefenen. En ja, we gaan er eigenlijk vanuit en we hopen ook wel dat de tijd wordt genomen om de generatie die ze zo lang hebben laten links liggen, eindelijk te helpen. En voor de liefhebbers van beleidsadviezen, het stuk is te vinden via studentenprotest op Instagram of bijvoorbeeld op LinkedIn. De 5 voor 6. Pas daar wel op voor nepaccounts, maar daarover straks meer. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Dit is misschien wel een van de bekendste filmquotes aller tijden. I'm gonna make him an offer he can't refuse. I want to make him an offer you can't refuse. Het komt uit The Godfather, de film over de opkomst en ondergang van de maffiafamilie Corleone met Marlon Brando in de hoofdrol. Viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum en daarom komt hij eenmalig terug op het witte doek. En het fijne is natuurlijk dat we weer naar de bios mogen. Dus bij deze de tip, tussen 24 en 27 januari zal de film in een aantal Nederlandse bioscopen te zien zijn. Onder meer in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Maastricht. 4. Grote kans dat als je in Roosendaal op straat vraagt naar een jonge blonde dame in een blauw uniform, dat mensen meteen weten wie je bedoelt. Namelijk jeugdboa Jackie. Ze is al niet meer weg te denken uit het Roosendaalse straatbeeld. Maar is nu met ruim 17.000 volgers ook een enorme hit aan het worden op Instagram. Haar doel? Het beeld veranderen van boa's. Mensen die denken over het algemeen dat wij parkeerboetes alleen maar uitschrijven, of dat wij überhaupt alleen maar boetes uitschrijven. Maar wij doen veel meer dan dat. En boetes, dat is het laatste middel wat wij inzetten. Dat willen wij ook liever niet. En wij zijn eigenlijk altijd in voor een goed gesprek. Jackie is 23 en dacht in eerste instantie dat haar leeftijdsgenoten haar totaal niet serieus zouden nemen, maar ze merkt dat het juist heel goed werkt. Ik kan me beter inleven in de jongeren, zegt ze. Nou, ik zal haar account zo even delen op Insta, daar heet ik @laradio. 3. Door al het Olympisch sportgeweld zouden we bijna vergeten dat er ook nog andere belangrijke sportevenementen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld het NK tegenwindfietsen. Gisterochtend was het kampioenschap voor de 7e keer op de Oosterscheldekering. Een tocht van 8,5 kilometer. Vol tegen de wind in. Een pittige editie gezien de storm. En vlak voor de start sloeg de twijfel bij sommige deelnemers dan ook toe. Waarom doe je mee? Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet als ik nu hier sta. Nee, dat moet ik nog even bedenken. Gewoon douwen en trappen. Ik dacht dat het erbij hoorde. Ik ben... Ik woon sinds een paar maanden in Zeeland. Ik dacht, het is onderdeel van de inburgering. Ik hoop dat ik het over kan halen, niet in de Scheldewaai. De race werd gewonnen door Jurjen van der Velde uit Leiden. Hij wist in 20 minuten en 23 seconden de Oosterscheldekering over te steken. 2. We blijven even bij de bijzondere en koude sportevenementen. In Polen was afgelopen weekend het WK ijszwemmen. Deelnemers zwemmen afstanden tot 1 kilometer in water van amper 3 graden. Eventje te doen. Celestine van Horix uit Brugge wist 2 keer een bronzen medaille te bemachtigen, zowel op de 250 als op de 500 meter. En voor wie denkt dat alle koudwaterzwemmers ook graag een koude douche nemen? Je bent nu op terugweg naar België. Ga je dan straks een koud bad nemen? Nee, ik neem nooit koude douches. Ik zeg altijd koude douches, dat is voor echt verzotte mensen. Verzotte mensen? Ja, ik neem nooit een koude douche. Ik vind dat echt niet leuk. Voor zotte mensen is dat. De presentator moest er ook om lachen. Geen koude douche, want dat is niet leuk. Maar ijszwemmen, hé ja, lekker. 1. Het is u vast niet ontgaan. Irene Wüst pakte goud op de 1500 meter in Beijing. Van over de hele wereld regent het felicitaties aan het adres van deze schaatser. De New York Times, de BBC, Sportshow, allemaal spreken ze van een historische prestatie. En dat is het, want Irene sleepte vandaag haar 5e gouden medaille binnen op deze afstand. En haar 6e gouden Olympische medaille in totaal. Daarmee is ze officieel de meest succesvolle Olympier ooit. Commentator Erik van Dijk was ook door het dolle heen. Het is toch ongelooflijk! Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Ongelooflijk. Ongelooflijk. De wereld heeft Wonder Woman, wij hebben Wonder Wüst. Dit is prachtig. Dit is Olympische geschiedenis. En of het ongelooflijk is. Alles wat u wilt weten over de historische race van Wüst vindt u op nos.nl. Na 6 hebben we contact met de AIVD, want de inlichtingorganisatie slaat alarm over werknemers van Nederlandse techbedrijven die met name op LinkedIn het doelwit zijn van Chinese en Russische spionnen. Hoe dat zit, hoort u straks in Nieuws & Co. Blijf luisteren. Radio 1. Doe het nog een keer, Kjeld, op de 1500 meter. De Olympische Winterspelen in China. Representing the Netherlands. Morgenochtend vanaf 11:30. Radio Olympia. Alles onder controle. Heel goed rijden. Met onder andere de 1500 meter schaatsen voor mannen. Is die onderweg naar de Olympisch gouden medaille of niet? Mis niks en luister morgenochtend vanaf 11:30. Op NPO Radio 1. Radio Olympia. Wie luistert, weet meer. 20 jonge pianisten uit 15 verschillende landen. Wie wordt de winnaar van het pianoconcours van de Young Pianist Foundation? Maak het mee in het BIMhuis en muziekgebouw aan het IJ. Kijk op ypf.nl. Dus ypf.nl. Bolpianos.nl. Ook voor silent piano's. U hoort, maar in de kamer blijft het stil. Rob Scholten in de Fundatie. Met een veelomvattend overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Rob Scholten. Reproductie verplicht. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Bent u op zoek naar talent op deze krappe arbeidsmarkt? Neem dan deel aan de Nationale Carrièrebeurs. 22 en 23 april Amsterdam RAI. U profiteert dan ook online van de aantrekkingskracht van 150 andere topwerkgevers. Voor, tijdens en na de beurs. Via de Match & Meet Talentpools. Ga voor meer info naar carrièrebeurs.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Nu, in het Rijksmuseum van Oudheden. Keizer Domitianus. Ontdek het turbulente levensverhaal van de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Een tentoonstelling vol internationale topstukken. Keizerlijke pracht, macht, moord en intriges in het oude Rome. Boek nu op rmo.nl. Ik sta voor mijn huis. Hoe weet ik zeker dat mijn WOZ-waarde klopt? Doe de check op eigenhuis.nl/WOZ. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Zes uur. NPO Radio 1. Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws in Coach Financieel Dagblad melden vandaag dat duizenden Nederlanders die werken bij techbedrijven doelwit zijn van Chinese en Russische spionnen. De AIVD begint daarom deze week een waarschuwingscampagne op sociale media, want het gebeurt vooral op LinkedIn. En onze correspondent in Marokko is in het dorp waar vanmiddag onder grote belangstelling Rayan is begraven. Het jongetje dat dagen vast zat in een put en dat een grootschalige reddingspoging niet overleefde. Is het internationaal door Rob Megens. Het OM eist 12 jaar celstraf tegen Roger P. alias Piet Costa, de hoofdverdachte in de zaak van de martelkamer. Die kamer werd anderhalf jaar geleden gevonden in de buurt van Wouwse Plantage bij Bergen-op-Zoom. Tegen andere verdachten werden straffen geëist tot 9 jaar. De zaak tegen de andere hoofdverdachte, Robin van O., is opgeschort omdat hij te ziek is. De politie kwam de martelkamer op het spoor dankzij de gekraakte berichtendienst EncroChat. De kamer stond in een container in een loods waar ook martelmateriaal stond, als tandartsstoelen, gasbranders en vingerklemmen. Mark Overmars, de directeur voetbalzaken bij Ajax, die gisteravond opstapte vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, heeft stalkingachtig gedrag vertoond. Dat zeggen ingewijden tegen het Parool. Verslaggever Jitse Bos. Nou, een half uurtje geleden is er via het Parool nieuws binnengekomen dat het zou gaan om dick pics die hij stuurde naar medewerkster. Hij zou ook stalkingachtig gedrag hebben vertoond. Dus dat is eigenlijk het laatste wat we hebben meegekregen. En verder weten we nog vrij weinig wat het echt inhoudt. Overmars en Ajax willen niet op het verhaal van het Parool reageren. Het grensoverschrijdend gedrag zou gemeld zijn nadat algemeen directeur van der Sar in een e-mail de werknemers gewezen had op de aanwezigheid van vertrouwenspersonen bij Ajax, bij wie ongewenst gedrag gemeld kon worden. De man die vorig jaar in Lunteren met een shovel inreed op een persfotograaf moet 8 maanden de cel in. De fotograaf wilde foto's maken van een autobrand bij een boerderij. De verdachte duwde de fotograaf en zijn vriendin daarom met auto en al de sloot in. Het OM zoekt nog 3 betrokkenen bij de zogenoemde vergisontvoering van afgelopen zomer. Daarbij werd de man uit Hoofddorp klemgereden, uit zijn auto getrokken en in een bus meegenomen. Enkele dagen later werd hij gewond uit een auto gezet. Hij was voor iemand anders aangezien. Heracles Almelo laat de tribunes in het voetbalstadion verstevigen, meldt RTV Oost. Nadat vorig jaar bij NEC een tribune was ingestort, liet Heracles het eigen stadion onderzoeken en daaruit bleek dat de tribunes in de meest extreme gevallen niet aan de huidige normen voldoen. Forum voor Democratie onderzoekt uitlatingen van een Eindhovens kandidaat raadslid. Deze Jan van Eert heeft volgens Omroep Brabant op sociale media politici uitgescholden. Hij noemde minister De Jonge een seriemoordenaar en prikpooier en vergeleek hem met de Duitse oorlogsmisdadiger Jozef Mengele. Ook bedreigde hij Tunahan Kuzu van Denk. Een woordvoerder van Forum zegt dat bij de screening van Eert zijn tweets niet naar voren zijn gekomen. Als blijkt dat er bedreigende teksten zijn geuit, dan nemen we daar vanzelfsprekend afstand van, zegt de woordvoerder. De Franse president Macron spreekt momenteel in Moskou met de Russische president Poetin over de situatie rond Oekraïne en de NAVO. Macron hoopt een oplossing te vinden voor de oplopende spanningen, zegt Rusland-correspondent Iris de Graaf.